اعتراض کرتے ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا، لیتے ہی اس کی برکتیں ظاہر ہوئیں، اور پیارے رسول کی برکتیں ظاہر ہوئیں کہ ان کی گدھی کا لفظ آتا ہے جس پہ وہ آئی تھیں، آتے وقت چونکہ قحط زدہ اور فقر زدہ تھیں سب، اس وجہ سے آدمی بھی کمزور اور سواریاں بھی کمزور، لیکن ان کی گدھی اور ان کی سواری سب سے زیادہ کمزور، لیکن جب پیارے رسول کو لے کر کے چلی تو وہ گدھی جو پیچھے نہیں چل پاتی تھی وہ سب سے آگے نکل گئی۔ پھر حضرت حلیمہ کا دودھ اس قدر ابھر آیا اور اس قدر اچھل آیا کہ پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں تھی، جس سے ان کا خود اپنا لڑکا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہوتے تھے۔ پھر پہنچے، بکریاں چرانے جاتے تھے ان کے بچے، دوسروں کی بکریاں بھی جاتی تھیں چرنے، چونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا، ان کی بکریاں خالی پیٹ واپس آتی تھیں، حضرت حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر کر کے واپس آتی تھیں اور زیادہ زیادہ دودھ دیتی تھیں۔ لوگ کہتے اپنے چرواہوں کو کہ جا کر کے تم بھی وہیں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ یہ سب مختصر ذکر ہے، بعض صحیح روایتوں میں آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت، ایک اجمالی ذکر ہے کہ حضرت حلیمہ کے ساتھ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمایا، پیارے رسول کی برکت سے بہت کچھ ان کو خیرات اور بھلائیاں ملی۔ پھر آگے چل کر کے وہ بھلائی خود حوازن کے پورے قبیلے کو پیارے رسول کی ذات سے ملی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ڈھیری کہتی ہیں، پہلے تو چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ دن تک رہیں، لیکن جب یہ حادثہ شق صدر ہوا، ان کو خوف لگا کوئی ایسی حالت ہو گئی، خدا نہ خواستہ آپ سخت بیمار ہو گئے، تو پھر میری بدنامی کی بات آئی، جلدی سے لے کر کے آئیں اور حضرت آمنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہتی ہیں کہ میں آپ کی امانت میں واپس کر کے بری ذمہ ہو رہی ہوں اور جا رہی ہوں۔ پھر کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی ماں سے تمام وہ قصہ بیان کیا، تو حضرت آمنہ کو ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل، یہ خود پیارے رسول نے بیان فرمایا، پیارے شام سے کے محل روشن ہو گئے تھے۔ یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت آمنہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کے مقدمات ان کے دل میں ڈال دیے تھے، جس سے اس حادثے سے ان کو خوف نہیں ہوا اور یقین تھا کہ یہ کوئی آسیبی یا شیطانی چیز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کو زمین پر لٹایا، اور پھر وہی قصہ صحیح مسلم کے ذریعے سے بیان کیا انہوں نے، جو قصہ شق صدر کا ہوا۔ پھر سونے کے تشت میں ذکر مسلم شریف کی روایت میں کہ سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے اسے دھویا۔ یہاں بھی بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، جیسے کہ پوچھتے ہیں لوگ کہ زمزم کے پانی کے فوائد کا استفادہ کیسے کیا جائے، تو ظاہر نظر یہی جواب دیا جاتا ہے کہ ما زمزم لما شرب لہ، پیار رسول نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ مقصد پورا کریں گے، بیماری کو دوری کے لیے، بھوک کو دور کرنے کے لیے، کسی غم کو دور کرنے کے لیے، کسی خاص مقصد کی تکمیل کی غرض سے پیا جائے کہ اللہ تعالیٰ میں زمزم پی رہا ہوں، مجھے امتحان میں پاس کر دے، میرا یہ کام ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ ہوگا۔ لیکن اس روایت سے، جو صحیح روایت ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ زمزم کے پانی کو عام برکت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم زمزم کے پانی کو آنکھ میں ڈال کر کے اللہ سے آنکھ کی شفا کی دعا کر سکتے ہیں، یا گھٹنے کو دھو کر کے گھٹنے کا درد کے لیے شفا حاصل کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کے پانی کی ایک خاصیت ہے، اس سے یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سینہ جوڑ دیا۔ حضرت انس کا بیان ہے پوری روایت کے بعد، پھر آخر میں حضرت انس کا بیان ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ پیارے رسول کے صدر مبارک یعنی سینے میں دھاگے سے جو سیا گیا تھا آپ کا سینہ مبارک، میں نے آپ کے سینے مبارک میں وہ اثر دیکھا مدینے کی زندگی میں، جب آپ مدینے میں، حضرت انس چھوٹے تھے، ہو سکتا جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، صحیح روایتوں میں آئے کہ قدم رسول اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو میری عمر 10 سال کی تھی، پیارے رسول کی وفات ہوئی تو میری عمر 20 سال کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سینے کا اثر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دھاگا سے سینے کا اثر دیکھا. روایتوں میں ذکر ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بہت کچھ برکتیں ان کو حاصل ہوئیں, اس کے بعد پھر غزوہ حنین میں آپ کی برکت تمام حوازن قبیلے کو ملی, آپ بابرکت, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کا تھوک مبارک, آپ کا پسینہ مبارک, سب کچھ مبارک. حوازن کے قبیلے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت مکہ کے موقع پر اکٹھا ہو کر کے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے, جب پیارے رسول کو خبر لگی تو پیارے رسول نے خود پہل کی اور وہاں پہنچے. اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کے دل میں ایک غرور آیا, اللہ تعالیٰ نے کثرت کے غرور کو توڑا پہلے مسلمانوں کی. اس وجہ سے ہر مسلمان, یہاں عبرت کی چیز ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی مدد اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرف عینین. انہوں نے کہا لن نغلب الیوم من قلہ, آج ہم کم نہیں ہیں, آج تو ہم غالب ہو کر کے رہیں گے. لیکن ہوا ایسا, جب پہلا حملہ ہوا تو مسلمان مغلوب ہوئے, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے. انا النبی لا کذب انا عبد المطلب, آپ نے سنا ہوگا پیارے رسول نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے اور آگے بڑھتے گئے اور لوگوں کو پکارا کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے, حدیبیہ والے کہاں ہیں؟ تو لوگ جیسے ایک بکری ایک گائے اپنے بچوں کی طرف دوڑ کر کے آئے, اس طرح دوڑ کے آئے اور پھر انہوں نے جان فشانی سے جان توڑ کر کے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی. پھر غنیمت کے بہت سے اموال ملے, جس میں عورتیں اور بچے اور اسی طرح اونٹ اور بکریاں بہت کچھ ملی. مال و اموال غنیمت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہاتھ میں آئے اس کو لے کر کے آپ حنین سے واپس آئے. مکے کے راستے میں جغرانہ پہنچے اور وہاں آپ نے غنیمت کے مال کو مجاہدین میں تقسیم کیا. تو حوازن کا وفد پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا, سب اسلام لا چکے تھے. انہوں نے پیارے رسول سے درخواست کی, اللہ کے رسول, اور یہ بھی دیکھیے کس رقت انداز میں پیارے رسول سے درخواست کی, اللہ کے رسول ہم آپ ہی کے قبیلے اور گھر کے افراد ہیں, جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی وہ آپ پر مخفی نہیں, ہم پر احسان کریں, اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا. یہ کسی نے کہا. پھر حوازن کے مشہور خطیب زہر ابن سورت کھڑے ہوئے, پیر رسول کو مخاطب کر کے کہا انہوں نے, اے اللہ کے رسول, قید خانے میں جو عورتیں ہیں وہ آپ کی خالائیں اور آپ کو پالنے والی عورتیں ہیں, جب ہمارے درمیان آپ پل رہے تھے, اگر ہم نے ابن ابی شمر جو غسانی بادشاہ تھے شام کی طرف کے, نعمان ابن منذر جیسے لوگوں کو جو شام کے بادشاہ تھے, اگر ہم نے ان کو دودھ پلایا ہوتا اور پھر ان میں اور ہمارے درمیان وہی معاملہ ہو جاتا جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوا ہے, اور ہم ان سے رحمت و شفقت کی التجا کرتے, تو یقیناً وہ ہماری امیدوں کو رائے گانا کرتے. آپ بھی ہماری امید کو رائے گانا کیجئے. پھر ایک بہت بڑا فصیح شعر پڑھا انہوں نے, امن انینا رسول اللہ فی کرم فانک المرء نرجوہ وننتظر. اے اللہ کے رسول, احسان کیجئے, آپ کرم والے ہیں, آپ کے کرم کا ہم انتظار کر رہے ہیں. لمبا شعر ہے. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر رقت میں آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو, جو ہمارے اور بنی مطلب, کیونکہ غنیمت یہ مجاہدین کا حق ہے, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اس اعتبار سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا تھا. پیارے رسول نے فرمایا کہ دیکھو, جو مال میرے یا جو لوڈیاں یا جو غلام ہمارے اور